იმ დღის შემდეგ ინგა და კუკარაჩა ორჯერ გაგვახსენდა. პირველად, როდესაც ფრონტიდან ინგას დაღუპვის შესახებ ცნობა მივიღეთ. და მეორე დახლა, როდესაც ისინი ვაკის რაიონის საარჩევნო სიებში შეიყვნენ. ერთხელ მეგობრებო მოგესალმებით რამის შოუ დათო გოგიშაშვილთან ერთად და მე მონოლოგის დასაწყისშია მინდა პასუხი გავცე ერთ ასეთ მითქმა მოთქმას, რომელიც ქალაქში არის ჩვენი შოუს შესახებ, რომ აქ სიცილები, ხალხის სიცილები არის ხელოვნურიო. რა, ბევრი ამბობს, რომ აქ ხალხი სულაც არ არის და ეს სიცილები არის დადებულიო, დამონტაჟებულიო. მე კატეგორიულად მინდა განვაცხადო, რომ ეს ასე არ არის. აქ არის ხალხი, რომელიც იცინის, ანუ ხალხის რეაქციები არის ცოცხალი. ასევე ცოცხალია მუსიკალური ბენდი ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ხალხის სიცილებით ვამაყობთ. და მუსიკალური ბენდი ძლიერ. ასევე ვერ ვამაყობთ, ესე იგი, იმ არხით, რომლითაც ჩვენ ეთერში გავდივართ. რა, რუსთავიო, ჯერჯერობით ვერ ვამაყობთ. ჩვენ, იმიტომ რომ ასეთი განსაკუთრებული მოთხოვნებია რა ამ არხზე. აი მაგალითად, ამ დღეებში სამუშაოდან გაათავისუფლეს რუსთავიოზე ამინდის პროგნოზის წამყვანი ერთი გოგონა. და რა იყო ამის მიზეზი, ამ გაათავისუფლების მიზეზი? ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მან განაცხადა, რომ ხვალ კარგი ამინდი იქნებაო. ეს ერთი მიზეზი. და მეორე მიზეზი ის იყო, რომ მან გაიღიმა რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში. მელმელა კარგავს არა მაყურებლებს, მაყურებელს გამომდინარე ყოველივე ზემოთქმულიდან ეს არხი რუსთავიორი. ასე მაგალითად ცნობილია, რომ აი სოციოლოგიურმა კვლევებმა ცხადყვეს, რომ საოჯახო ტოტოს, მოგეხსენებათ არის ასეთი გადაცემა რუსთავიორზე, საოჯახო ტოტოს ძირითადად უყურებს ის ხალხი, ვისაც ესე იგი სახლში აქვს ძველი საბჭოთა შავთეთრი ტელევიზორი. ისინი საოჯახო ტოტოს უბრალოდ იმიტომ უყურებენ, რომ მათ ეზარებათ ადგომა მისვლა, გადარჩა და შემდეგ ისევ დარჩა. მაგრამ მაინც დამეთანხმებით, რომ ესე იგი რუსთავიორს აქვს რა ასეთ მისე რეიტინგი ახლა და ამ ყველაფერში დიდი წვლილი აქვს სხვა ტელეარხებს. იმაში რომ რუსთავიორს რეიტინგი აქვს, ასე მაგალითად ტელე იმედი საქმით ამტკიცებს, რომ დილის პროგრამის გაკეთება რუსთავიორზე გაცილებით უარესადაც შეიძლება. იგივე მდგომარეობა რადიო ბაზარზეც საქართველოში, ასე მაგალითად რადიო სადგური ფორტუნა პლიუსი. ამ რადიო სადგურმა გამოუშვა სამბლოგიარო სიმღერების კიდევ ერთი ახალი კრებული, რომელშიც შევიდა კუხიანიძის სამი სიმღერა და დიგა ყველეტაძის ხელი შემოქმედა. უსმენ კაცი ამ ქართული ესტრადის თანამედროვე მომღერლებს და ფიქრობ, რომ აი რა სამწუხაროა, რომ ჯაბა ქართველაძე მხოლოდ ამომავალი ვარსკვლავია და ჯერ კიდევ ყველაფერი წინა. ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა, ესეთმა გრანდებმა, როგორებიც არიან ლევა წურწუმია, აჩინე ფარიძე, კუჩის ბიჭები, სტეფანე და სხვები, გადაწყვიტეს, რომ ესე იგი გამართონ ასეთი აქცია სახელწოდებით „თიმშვიდე დედაქალაქს“. კონცერტები გამართება ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში და საქართველოს სხვა ქალაქებში. ამ აქციის ოფიციალური გადამყვანია ნოსტამი. ეს ისიც შეიძლება იმ დასკვნით გაკეთება, რომ ქართული ესტრადა ვითარდება დევიზით „დავეწიოთ და გავუსროთ ქართულ ფეხბურთს“. ესეთი დევიზი ვითარდება. თუ მოგეხსენებათ ხვალ შედგება საფეხბურთო მატჩი რუსეთის და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებებს შორის და ამასთან დაკავშირებით მერაბ ჯორდანიამ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც ესე იგი მან საქართველოს ნაკრების სერიულ წარუმატებლობის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ქართულ ფეხბურთელებზე ესე დამდგმულად მოქმედებს პირველი გოლის ფაქტორი. თანაც მნიშვნელობა არ აქვს ამ გოლს ჩვენ გავიტანთ თუ ჩვენ გამოვიტანთ. მან ასევე შემადგენლობა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ახსენეთი ცუდი ინფორმაცია ის, რომ კალაძე ვერ ითამაშებს და აქვს კიდე უფრო ცუდი ინფორმაცია, რომ ჯამარაული ითამაშებს. და რა შეიძლება ხვალინდელი მატჩის შედეგს, ამაზე მერაბ ჯორდანიამ განაცხადა, რომ ძალიან ძნელია პროგნოზის გაკეთება. Ну, ხა ხომიცით რა, კიმპლაზე მძვალია, ხან წააგენ, ხან ნული. მაგრამ მიუხედავად ამ პრობლემებისა, ესე იგი ბიჭები, ქართველი ფეხბურთელები ძალიან კარგად არიან მომზადებულები. მათ უკვე ესაუბრა ფსიქოლოგი, და ფსიქოლოგმა ეს ბიჭები დაარწმუნა, რომ ხვალინდელი მატჩი ცხოვრება არ ვითარდება. კიდევ ერთი სპორტული სიახლის შესახებ მინდა მოგითხროთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ სპეციალური მიღება მოუწყო იმ ადამიანებს, რომლებმაც, ესე იგი, მედლები მოიპოვეს, საქართველოს ასახელეს და საქართველოს მედლებით დაუბრუნდნენ. ასეთები იყვნენ ელდარ პურტანიძე, მანუჩარ კვირკველია და ნინო ბურჯანაძე. ბოლო დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველო მოხვდა მსოფლიოს ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნების პირველ ათეულში. და ეს ისეთია რა, კიდევ ერთი მიღწევა, იმიტომ რომ ეს რაგბისტების შემდეგ მეორე შემთხვევაა, როდესაც საქართველომ, ესე იგი, მსოფლიო დონეზე ასეთ წარმატებას მიაღწია ჯგუფურ სახეობებში. აი ასეთ ფონზე, ამ ქვეყანაში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ახალი ინიციატივებით გამოდის. ასე მაგალითად, ну, იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ბიულეტენების გაყალბება, ხო? ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ბიულეტენები არ გაყალბდეს. იმისათვის, რომ ბიულეტენების გაყალბება თავიდან ავიცილოთ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოიფიქრა ასეთი ახალი დამცავი ნიშანი ბიულეტენისა. ესე იგი, ეს დამცავი ნიშანი შემდეგია: სამთავრობო ბლოკის გასწვრივ შემოხაზული ციფრი 1-იანი. აი ეს დამცავი ნიშანი, ეს რომელსაც არ აქვს ბიულეტენი, არის ყალბი. სამთავრობო ბლოკმა თავისთვის განკუთვნილი წინასაარჩევნო სარეკლამო დრო დაუთმო ლეიბორისტულ პარტიას. და მეც, ესე იგი, მივიჩნევ, რომ სწორია, რა ეს ნაბიჯი არის სწორი, იმიტომ რომ ეხლა ლეიბორისტებზე უკეთეს რეკლამას ვინ გაუკეთეს ხელისუფლებას? და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა ცესკოს კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ გითხრათ. Ну, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება და ცხოვრობს უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? Ну, მათ ბუნებრივია უნდა თავიანთი მხრიდან რომ მოიხადონ ეს თავიანთი მოქალაქეობრივი ვალი და მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. ცესკოს დამსახურებით მათ შესაძლებლობა აქვს ამისა, რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. საარჩევნო უბნები იქნება საელჩოებში, ანუ საქართველოს საელჩოებში ამ ქვეყნებში. ვინაიდან დანადგენს კვირა საელჩო დაკეტილია, ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, მაინც უნდა მივიდნენ საელჩოში კვირას და თავიანთი, ესე იგი, უკვე შემოხაზული ბიულეტენი უნდა დატოვონ, აი კარების წინ, რა იქ ფეხსაცმლის ქვეშ აქ უნდა დატოვონ. შემდეგ ორ შაბათს, როცა უკვე საელჩო დაიხსნება და მუშაობა დაიწყება, მოვა ელჩი და ამ ბიულეტენებს აიღებს, თვითონ ჩააყრის და რაც საჭიროა ყველაფერს გააკეთებს.